چوکھٹ ہو یا اللہ میری چھولی بھر دے، یا اللہ میری چھولی بھر دے، یا اللہ میری چھولی بھر دے، جنت میں آقا صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. شرف دے حج کا مجھے بہر مصطفیٰ، شرف دے حج کا مجھے بہر مصطفیٰ یا رب، روانہ سوئے مدینہ وہ قافلہ یا رب، روانہ سو کے جل ہو میں آ جائے پھر فضا یا رب، شرف دے حج کا مجھے بہر مصطفیٰ دے حج کا مجھے بہر مصطفیٰ یا رب، میرا وہ گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاوے، میرا وہ گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاوے، رسول پاک کے قدموں میں خاتمہ یا رب، شرف دے حج کا مجھے بہر مصطفیٰ یا رب، بوقت تذکرہ صدا مصطفیٰ یا رب، جو جی کا کام کرے دل لگا کے یا اللہ، جو جی کا کام کرے دل لگا بہر مصطفیٰ یا رب، تیری محبت اتر جائے میری نس نس پہ یا اللہ، دس میں رضا ہو عطا عشق مصطفیٰ یا رب، رضا ہو عطا عشق مصطفیٰ یا رب، شرف دے حج کا مجھے بہر مصطفیٰ یا رب، زمانے بھر میں مچا دیں گے دھوپ سنت کی، زمانے بھر میں رچاتیں گے دھوم سنت کی اگر کرم نے تیرے ساتھ دے دیا یا رب نماز روزہ حج زکات کی توفیق عطا ہو امت محبوب کو سدا یا رب جواب قبر میں منکر نکیر کا دوں گا تیرے کرم سے اگر حوصلہ ملا یا رب بروز حشر چھلکتا سجام کوثر کا بدست ساقی کوثر ہمیں پلا یا رب بقیر پاک میں آثار تفق ہو جائے برائے غوث و رضا حضرت پیزیا یا رب شرف دے حج کا مجھے بہر مصطفیٰ یا رب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہ ہمیں دے عطا کفل مدینہ اللہ ہمیں دے عطا کفل مدینہ ہر ایک مسلم لگا کفل مدینہ ہر ایک مسلمان لگا کفل مدینہ یا رب نظر عورت کے سوا کچھ حساب میں دوں گا کا

اللہ عز و جل کے پیارے حبیب، حبیب لبیب، ہم گناہوں کے مریضوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے رغبت نشان ہے، اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عید کے بعد 6 روزے رکھے جاتے ہیں، ان کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے مشک بار ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد 6 شوال میں رکھے تو ایسا ہے جیسے دہر یعنی عمر بھر کے لیے روزہ رکھا۔ حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عید الفطر کے بعد شوال میں 6 روزے رکھ لیے تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 نیکیاں ملیں گی۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اللہ عز و جل کے کرم اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سال بھر کے روزوں کا ثواب لوٹنا کس قدر آسان کر دیا گیا۔ ہر ایک مسلمان کو یہ سعادت حاصل کر لینی چاہیے۔ 1 سال کے روزوں کے ثواب کی حکمت یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ہم کمزور بندوں کے لیے محض اپنے فضل سے 1 نیکی کا ثواب 10 گنا رکھا ہے۔ چنانچہ خدا رحمان عز و جل کا فرمان برکت نشان ہے، من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا، ترجمہ کنز الایمان، جو 1 نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں۔ الحمدللہ عز و جل یوں ماہ رمضان کے روزے 10 مہینوں کے روزوں کے برابر ہوئے اور 6 روزے 60 روزوں 2 ماہ کے برابر، اس طرح پورے سال 12 ماہ کے روزوں کا ثواب حاصل ہوگا۔ الحمدللہ علی احسان ہی۔ میٹھے میٹھے اسلامی و صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت کے حاشی میں فرماتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ یہ روزے متفرق یعنی ناغا کر کر کے رکھے جائیں اور عید کے بعد لگاتار 6 دن میں ایک ساتھ رکھ لیے جائیں، جب بھی حرج نہیں۔ خلیل ملت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، یہ روزے عید کے بعد لگاتار رکھے جائیں تب بھی مضائقہ نہیں، اور بہتر یہ ہے کہ متفرق یعنی ناغا کر کر کے رکھے جائیں، یعنی ہر ہفتہ میں 2 روزے اور عید الفطر کے دوسرے روز 1 روزہ رکھ لے اور پورے ماہ میں رکھے تو اور بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ الغرض عید الفطر کا دن چھوڑ کر سارے مہینے میں جب چاہیں 6 عید کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں یہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز نفلی روزے رکھنے کا شوق بڑھے گا۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد اسی مسجد فیضان مدینہ میں ہوتا ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں، جہاں جہاں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے تو اس میں شرکت کی نیت فرما لیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے عاشقان رسول کے ساتھ قافلوں میں سفر کریں، مدنی انعامات پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، معاف فضل سے ہو ہر خطا یا رب ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب ہو مغفرت ہو مغفرت ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب بلا حساب وہ جنت میں داخلا یا رب بلا حساب وہ جنت میں داخلا کہو عطا یا رب پڑوس خلد میں سرور کہو عطا یا رب ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو نبی کا صدقہ صدا یا خدا یا رب کبھی بھی ہو نہ ناراض یا خدا یا رب ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب تیرے حبیب اگر مسکراتے آ جائے تیرے حبیب اگر مسکراتے قبر جگمگا یا رب ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء سے گو ہر خطا یا رب اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور معاف فضل و کرم سے گو گھر خطا یا رب ہو مغفرت پائے انبیاء یا رب ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا پہ رضا مصطفیٰ یا رب نبی کی دید ہماری ہے عید یا اللہ عطا ہو خواب بے دیدار مصطفیٰ لگے جائے حضور گوئی سے بچتا رہو صدا یا رب اٹھے نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب عطا کرم سے ہو ایسی مجھے حیا یا رب کسی کی خامیاں دیکھے نہ میری آنکھیں سنے نہ کان بھی عیبوں کا تذکرہ یا رب تلے نہ بشیر میں آثار کے عمل مادا بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب ہر خطا یا رب مسلمان عطار تیرے عطا سے ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان إيمان فرصا صلی اللہ تعالی علی محمد.